สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่103นะครับเกลือแห่งโลกพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่5ข้อที่13ครับเป็นคำตรัสของพระเยซูโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้อย่างนั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูว่าเกลือนั้นทำไมพระเยซูถึงได้ยกว่าเราทั้งหลายจะต้องเป็นเกลือครับการเป็นเกลือนั้นแสดงถึงอิทธิพลนะครับอิทธิพลสำคัญที่เกลือจะต้องมีนะครับต่อโลกนี้ในลักษณะชีวิตทั้ง8ประการซึ่งนำมาถึงพรทั้ง8ประการพระเยซูก็ทรงสอนต่อไปว่าเราจะต้องให้ชีวิตนะครับที่เป็นพร8ประการนี้มีอิทธิพลต่อโลกครับในทำนองเดียวกันกับที่เกลือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆที่มีโลกพี่น้องครับท่านทราบไหมครับว่าเกลือนั้นเป็นผลิตผลที่สำคัญมากมีมูลค่าสูงครับในสมัยปัจจุบันนั้นเราก็เห็นว่าเกลือนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้เพื่อที่จะรักษาให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ได้เช่นเราต้องการจะสงวนอาหารนะครับถนอมอาหารเราก็ต้องใช้เกลือสมัยก่อนนั้นไม่มีตู้เย็นครับเขาต้องใช้เกลือในการเก็บรักษาอาหารเพื่อไม่ให้อาหารเสียพี่น้องครับนอกจากนั้นเกลือยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเราไอเพราะเป็นหวัดนะครับก็เอาน้ำเปล่ามา1ถ้วยแล้วก็เหยาะเกลือลงไป1ช้อนชานะครับใช้บ้วนปากกลั้วคอหลายๆครั้งก็จะทำให้ไม่เจ็บคอหรือลดอาการเจ็บคอได้นะครับถ้าบังเอิญเรากินสารพิษเข้าไปหรืออึดอัดอาหารไม่ย่อยนะครับอยากจะอาเจียนต้องดื่มน้ำเกลือเข้มข้นเลยนะครับนะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผสมน้ำ1แก้วก็จะทำให้เราอาเจียนออกมาได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเราคัดจมูกเป็นไซนัสนะครับเราก็เอาน้ำเกลือเจือจางนะครับสักครึ่งช้อนชาผสมน้ำหนึ่งแก้วนะครับก็ใช้ลิ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆล้างจมูกนะครับในโพรงจมูกเราก็จะหายซึดซาดนะครับหายคัดจมูกครับเพราะว่าน้ำเกลือนั้นก็จะไปล้างเอาเสมหะที่ข้นๆจากจมูกออกมานะครับก็หมอที่รักษาไซนัสก็จะใช้น้ำเกลือที่จะให้คนไข้ล้างจมูกครับใครที่เป็นแผลยุงกัดบ่อยๆนะครับเราไม่ต้องไปซื้ออะไรมาทาครับเราเอาแค่น้ำเกลือนะครับทาที่รอยแผลความคันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเกลือพี่น้องครับนอกจากนี้นะครับเกลือยังมีคุณสมบัติต่างๆมากมายครับที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากทีเดียวทหารโรมันในสมัยก่อนนะครับได้รับเกลือเป็นเงินเดือนครับแล้วก็เราคงจะเคยเห็นนะครับว่าการขุดหาเกลือตามหน้าผาต่างๆในปาเลสไตน์หรือแม้กระทั่งในทะเลทรายครับเกลือของทะเลทรายก็มีคุณค่ามหาศาลพี่น้องครับพระเยซูกำลังเปรียบเทียบชีวิตของพระเยซูนะครับว่าสาวกของพระองค์ที่ติดตามชีวิตของพระองค์นั้นจะต้องเป็นเกลือเหมือนกับที่พระองค์เป็นเกลือชีวิตของเขาจะต้องมีอิทธิพลต่อคนอื่นเหมือนกับที่พระเยซูทรงมีอิทธิพลต่อคนอื่นเมื่อเขาแบ่งปันความเชื่อของเขาแก่คนอื่นนะครับก็จะทำให้คนเหล่านั้นถูกหล่อหลอมและรับการชำระจากความผิดบาปได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับในชีวิตของเขาคนคนนั้นก็จะสามารถมีอิทธิพลต่อโลกต่อไปได้พี่น้องครับมาระโกบันทึกอย่างนี้นะครับว่าท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่สงบสุขพี่น้องครับท่านทราบไหมครับว่าในการทำไอศกรีมนั้นถ้าหากว่าจะลดอุณหภูมินะครับเขาจะต้องเอาน้ำแข็งผสมอะไรครับผสมเกลือครับทำนองเดียวกันครับถ้าหากว่าเราจะเพิ่มจุดเดือดของน้ำนะครับก็เอาเกลือใส่ในน้ำนะครับก็จะเพิ่มจุดเดือดของน้ำใครก็ตามที่อยากจะใช้เวลาในการที่จะต้มไข่ให้น้อยลงนะครับก็เอาเกลือหยอดเข้าไปในน้ำนะครับแล้วรอให้น้ำมันเดือดนะครับก็จะใช้เวลาต้มไข่น้อยลงเราจะเห็นว่าเมื่อเกลืออยู่ที่ไหนนะครับก็จะไปเสริมคุณสมบัตินะครับอยู่ในน้ำร้อนก็จะเสริมคุณสมบัติของน้ำร้อนอยู่ในน้ำเย็นก็จะหรืออยู่ในน้ำแข็งก็จะเสริมคุณสมบัติของน้ำแข็งพี่น้องครับคนที่เป็นเกลือนั้นก็จะอยู่ใกล้ใครนะครับก็จะเสริมสร้างเขานะครับเก็บรักษาเขาสงวนเขาไว้อยู่ใกล้ๆ น้ำเดือดเขาก็จะเพิ่มอุณหภูมินะครับอยู่ใกล้ๆน้ำแข็งก็จะไปลดอุณหภูมิของน้ำแข็งให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเกลือให้เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันครับเมื่อโลกเห็นเราเป็นเกลือนะครับเราจะต้องภาวนาตัวเพื่อที่ให้มีประโยชน์ต่อโลกพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พระเยซูกำลังสอนเรานะครับว่าคริสเตียนนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นกระปุกเกลือขนาดใหญ่ครับไม่ว่าเขาไปที่ไหนก็จะให้การหนุนใจเสริมสร้างนะครับไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาก็แสดงความเมตตากรุณานะครับรักษาสันติยอมรับการข่มเหงยอมรับการเยาะเย้ยนะครับมีความอดทนนะครับการที่เขาเพิ่มเกลือในชีวิตของคนอื่นนั้นความสัมพันธ์ของเขากับชีวิตของพวกเขาก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะอิทธิพลของคริสเตียนเองนะครับพี่น้องครับการที่เราเป็นเกลือเราก็จะทำให้ชีวิตของคนอื่นๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับการเป็นเกลือนั้นเป็นการที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นไม่เน่าไม่เสียนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเกลือนั้นหมดรสเค็มเกลืออาจจะหมดประโยชน์ก็ได้ครับและเกลือหมดประโยชน์พ่อเลยครับเพราะว่าเกลือนั้นสกปรกครับนะครับเกลือที่ถูกหมักไว้นานนะครับโดยไม่ได้มีการเติมเกลือมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าเติมเกลือเข้ามาเรื่อยๆนะครับเกลือนั้นก็จะหมดรสเค็มนะครับเกลือนั้นก็จะสกปรกแล้วก็ทิ้งไว้ให้คนเหยียบย่ำเกลือที่หมดประโยชน์นะครับในการรักษาสิ่งของก็จะถูกทิ้งไปครับเตาอบส่วนใหญ่จะอยู่นอกบ้านนะครับและต้องก่อหินตรงฐานของเตาด้วยกระเบื้องการที่จะรักษาความร้อนต้องโรยเกลือบนเตาครับนะครับหลังจากนั้นเป็นเวลานานพอสมควรเกลือก็จะหมดประโยชน์และเขาก็จะโยนเกลือทิ้งลงไปบนถนนนั้นเมื่อคริสเตียนยอมให้ความผิดความบาปความสกปรกเข้ามาทำลายชีวิตของตนเองนะครับความเป็นประโยชน์ของเราก็เสียไปเราก็ไม่สามารถให้พระเจ้าใช้ต่อไปได้พี่น้องครับความเกลียดชังฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันนะครับถ้าว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าได้มอบหมายงานให้กับเรานะครับเราก็ไม่ได้ใช้ของประทานนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ให้สิ่งต่างที่เรามีนั้นเป็นอิทธิพลต่อคนอื่นนะครับก็เหมือนกับเราเอาตะลันนั้นไปฝังดินนะครับพระเยซูก็ไม่ท้อถอยครับพี่น้องครับสิ่งที่วันนี้เป็นคำสอนของพวกเราทั้งหลายก็คือว่าอย่าให้เราหมดรสเค็มนะครับพี่น้องครับเราจะต้องเติมความเค็มของเราครับนะฮะเติมความเค็มของเราเรื่อยๆนะครับโดยรับกำลังที่มาจากพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายยิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นนะครับมีชีวิตที่เป็นประโยชน์มากขึ้นพระเจ้าจะเพิ่มเติมของประทานพระเจ้าจะเพิ่มเติมความสามารถศักยภาพทั้งหลายนะครับเราก็จะเป็นเกลือที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตของเราจะเป็นพระพรนะครับนำการบำบัดรักษามาให้นำสิ่งดีๆมาให้กับสังคมนำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับคนอื่นๆอีกมากมายเพียงครับให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเกลือครับนะครับให้ชีวิตของเราเป็นเกลือนะครับเราจะต้องไม่หมดรสเค็มและอยากปล่อยให้ชีวิตของเราหมดรสเค็มไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน